ngutu warabat mu daldi funti daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lol tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi nga ci wër di sét namu démé tabarakallah ñi ci raw sax ñam lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñam lañuy woy ñun ñi nga xamne ñoo fi sul tayit xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir al-kawniya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg borom xam xam yi di ci geustu borom xam xam yi né nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokk woon ba àgg ci juróom fukk àdduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk àdduna si lakk falaw kaanal oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu alaalam xarara sadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund danga koy muucu li ñu tuddee sali oxyde le carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min shay'in illa indana qaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijri ay ñaar fukk benn wa kullu shay'in indahu bi miqdar suratul ra'di ay juróom ñett yàlla neena lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcc illa bi qadarin maalum lu dul ci natt boo xam ne bi natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarakallah soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcc rek mu wàcc ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba leng ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lankee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakallah jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu gi safatul góor ñi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah saag bu ñuul koo siin rek lu ñuul lay ngàbb ndax àdduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci àdduna dara ñiy tenj ñoo ko daan sol wala góorgu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq nañu dem ba tey fiil afaq yi ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ña cay dugg di génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi di leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu noor aaya ñin fukk aw zulumatin fi baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajcal illahu lahu nuran fama lahu min nur yalla mu ne lan may ci geejgu xoot douce sang aw douce douce wowe aw lire na ca kawam mu nek lendam yi tegalo ba sa fa nekkon bo dinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gis say baram nahu lendam may lolou borom xam xam yi biñ ci geustu ci 1900 lañuy doora gis liñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarakallah ci téré al bahrul muhit bina té kiko talif di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay geustu ko lañ ci walu lu jëm ci gejje ya taaju té kiko don wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar ge motax kuñ ci ma sa waxtanal ci yoyu te nekku loko deugar bop nga xol ko xamne deug la ngani ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man lan ci alamul hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animo yi ak picci yalla nen wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum surat al an'am aya fanwer ak juroom ñet nena amudi lenn luy dukkat ci kaw soof ci ludul ay xet lañ ñiñe amudi lenn luy naaw ci kaw asman ci ludul ay xet lañ ñiñe waaw lolu geustu ka di ci geustu ku melni ben philosophe buñu wax Descartes geustu na ci ñeuf yoyu geustu yo xamne yimu ci andi xayna ñeex na ko xam lol waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal yi fi nek la fa dem itta mbokam momi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu ñu ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lol ak alam aduna ci so jëlé lu melni mam nga xamne li yalla sak mom lañ ci gëna yapp mam du am doom fu nit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so do ñu wër Dakar da nga gis ñu bare bare ñu la man di wax deug yalla musuma ko fekk lutax ndax mam da am kër say wasin ñukoy sétan Allahu akbar té nak mam ci ne buñ lañ nit yoy mam rek mu jël yat alamul hayawan so demé ci kër ga yoy ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ca dem ca genn garab rek garab gi da rek sinax ñu gëna ci suñu kër yi ni mo demé ci aduna yi ñoñu nga xamne ñoy roñ pepp yi diko dool ci suuf ñu len di wax xorondom xorondom mom ni suñu gouvernement bi mel nun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba demi ci alquran ca fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayuha naml udkhulu masakinakum motax ci atum xib mo demal ci all bi danañ dem fu xorondom nek gas ko genné tepp mañ denc sebeti ko sokko ko sebeti wat ko dor ko toggu te boba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñom denc ñi denc tabarakallah mas gëna deug bind bu am solo bu cheikh al hadji abdul aziz defon fele ca juma jakk jele nek ca liberté diko wax masjid rasoul njangale mu am solo mune mom señ bi ñun mi ñi liggéeyé ba melni xorondom buñ ko doon dencé ni xorondom di dencé rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais fi dakk liggéey bo jëmé ci mbéd ni ñëpp ngi liggéey xalé yaa ngi jaay danaka dëkk bi yëpp ay xalé yu jaay lañ waye li ñuy liggéey lepp ci ne bu ko rata joté kenn ku ne na ci zéro bu tabaski joté kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sank ci la nga amul lepp kuy ngeenté jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondom waye dañu muñu dencé ni xorondom mëna dencé kon alamul xorondom bobu nonu la niro suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom bi nga tok di len setan amna xorondom yo xamne dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu lañuy liggé way du ñëñu dara am xorondom yo xamne ñoy chef yi nan fi tuko ci teunk rek ñew ci alamu pitti pitti bo demé njamaru amna fa pitti mu ñu wax tok di ñuy joggé njamur di nawétañu salum heure bi bo démé njamur tok ya du bari ak jëgë ya ñanga salum dañu nawétani ñun ni ñi nawétani le pitti di nawétani waye tok su nawétani salum mu ñu démé ci ak dimbu wala garab ban nañ ci bir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi njamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan ni ñi fi taxa ñew moy liggey ci kon nak bu fi tak jabar mu ne ko waaw legi ni ñi def moy suma nene ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioj yi taf leen ci bir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am loolu yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lay fi bëgguma nga ñaarel fi bayil bañ dem jambu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bursite mu tinu lek gis nga alamul hayawan ak atayl ni mu niro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba doom adam seen bop am nañu baye mi tane len far ulaiika kal an'am bal hum adall nisan batay ay gi niñu and dem ci ni l'islam waxe won ci tereñ bi di alquran jintu way yi ñi tukke legi wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu ne dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digeunte fas ak mam ñu ko wax barkelle baxla wal hamir bindal len ay mbam lutax mu ne li tarkabuha ngir ngeen diko man di war wa zina ay tam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di titeu bu fa yemon su asa amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mu ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen warwaay yu ñew ci kanam tubaab yaangi tambale defar warwaay yo xamne da ngay war dawal bam neex la lalem ko mu nekk sax nga nabbu ko warwaay yoy mi ngi ñew te tubaab bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dang ci def ndox rek muy dem xeyna lool limi daanel seen politique sax motax ne kon yeen ci yimbutu won ba am ci rok rok dañ koy continuer waye xamnañ ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ñuko fa tegg ba ca kanam baxam waye war way yoy walahul jawarul munfa'at fil bahri kal a'lam ba demé ci geejje war way yaanga fa yépp suñu borom tabaraku taala joxoñu ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamné mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy dëgg wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahilun numul janin moy doom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek doom adama fi xolé bu baakha baakha baax da nañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doom adama ni mottu mel ñoko bokk le départ haywanul manawi bo demé ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla neena wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkalo gu joge ci ban mune suma ginaaw ga bam amé bir ñu rek ko mu nek nutfa ak tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñong buñu wara denc fi qararin makin nena nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku lola wekku ñu def ko mu nek suux suuxu yap uñu saqami te mukkut suux waawé ñu wodde ko yah yah ya ñu muuré ko yap dal koy bindal geneen bind nak legi nak fofu lay takaliko nak mirotul legi mortu mirotul bayima yak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambule gen bop yi tambule gen bu ci doona tambule ti do waye bam ñu nek fofu tabarakallah mo bay may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yag na science nak bu yag to mbay na ci tambule gestu ndax science bañ ko ñëkke laaj ne ko nu doom adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mag par ndank bu jullu jot mu jullu defa nga ne doom adama su nekkon xale bu wala mak mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikim ak bañ bu judd yaay mbay ko fa bu judd rek yaandi daw motax day judd du am ay bañ day judd du meuna wax day judd du meuna jog yoyep ñok mam bam koy def na nga xamne non lay def bu ñu dem ci alquran wonan nañu ne jangine muy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulmatun zalal ñetti lendeum lolu borom xam xam yi def nañ ba gis ko legi ci ngir mo dem ci xam xam yi tide embryologie bu fekke nu ñu waxe baat bi mu neex muy ilmul ajinna ñoñu ñoy geustu yoy nga xamne moy la ci jëm naka nonu ni goor ak jigen gi soso lolu tam ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa فجعل من الزوجين الذكر والانثى غورك جيجن تي غورك جيجن نيمي سوسو ماتير بي جوغي سي غور مو يور غورك جيجن ماتير بي جوغي سي جيجن بن ماتير رك لا صدخيات يوي دي جوغي سي غور نك داي ديم سي جيجن تي تاخا ام دوم بو امي ا اك اكس جيجن موم ام زد كيسه sa bo xamene ñaar wala jigen am a kefe sa bo xamene a ak a andna day am lu xew sa bo xamene a ak x andna am lu xew motaxit song sa jabar ne ko dema andil dom ju gor yap ko dom la dom ju gor mom ci bay la joge way du joge ci yaay motaxitam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër di réel lu neexa neexa neex té itam moy ñeen té itam di am yap té itam ñu wax ñom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah lolu man na tax ngay am dom ju gor ci rafet lol ma sha Allah ñen bal ma ci xam xam lolu su ko defé ko fi am fi yalla neena ñun ci suñu bop la bëgg won ni mom rek ay yalla amna lañu tuddé ay empreinte la aqsimu bi yawmil qiyamah wala aqsimu bi nafsil lawama ayahsabu al insanu an najma izama بلا خادرين على أن نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت ولين كيب ولا ني جيني لا دار دي سيد ياو لام ديت سا بارامي لا ني جيل ديف كو سي انكر نا تك كو سي او كيب اي دوكو يالا واخ ليك ليك جوني ات لا ات نينتي تيمير اك لو توب تي لو جيتو لولا لولا امون نا waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té kat borom xam xam yi bo ñëwé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fé boole jooni nit ñaar ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokkalé la gis loxo am akhwas uraw dawamat ak yi demini koy nga xam nit ci so talé loxom fi nek da nga xam ba xam ki day wax dëgg wala du wax dëgg ndax ci ramaj la ndax ci jëlkati ci jamour la ko talal loxom xol ko rek ci rdi yene ci kaw bir loxom rek di nga ci xam baxam ci ndax jëlkati ci jamour la ndax am sacc la ndax ci riya la ndax ku djubla ci baram yi lañ koy xamanté suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak legi kenn xamul kañ la mbok yi yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal dama adama rek bopam bi ndi ci nek ci ab lisit da ngay nan ndox yalla segg ci defar la ci baqata ba sa bakkan bi fofu ndox mi fi nek ra tax ba bu fi noy gi jaar do son mu defal la ci ay yoot mu ne ci bir gemmiñ ji bu sa fam xoram ciocu ngay dekk bu sa fam sogare ciocu ngay dekk saful da ni ci bir gemmiñ ji moy wax bu mbeer sax bu la nexe wana su ko tabarkal naka nonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn duko upp la fa nek bu xet ga nexon ku tuddu guddi tabarkal mat yek melantani ngudi ci sa nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xegne rek ñu ñene la yow da nga salté bayyi la fa ndax noppul kenn ko upp ñaari boy sang sax boko sangalé mourale ko ba muy tul do nelaw yalla def ci xet go xamne dafa naqar lol ku ko yomb daw sa yaram bi so yimuto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génné xolal ndox yoy na ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su gennut da ngay am problème léne nga tok mu ñag mu bëgg génn nga dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga ran ba nga fay sonu fa lol ndax ndox momu genn li fe gennul do am jam mbok yi suñu borom neena dañu bëggone wonne mom rek al haqq moy deug waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi man ci aya juroom fuk at ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy deug awalam yakfi mu nak dafa doyut bi radduka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid ni si borom tabaaraku ta'ala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala dama ne innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajje sen borom ala dama ne innahu sabrum bi kulli shay'in muhit lepp la pek xam xamam lepp la nday suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat mil fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion makka nekon jurum fuk ay ak ñen gina bi suratu ghafir wacce la waccion don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yu yoonte bi ndax wax yi mo don wax yoonte bi ko don wax kenn munta jang ba melni mom kenn munta ko raw tabarakallah mom borom tabarakallah anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi neena ku melni mom mustafa ñu tuddi fu ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba's wal jaza te moy dekti ak yalla fay kenn ku ne la nga don jëf ñi ngi tambale won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaraku taala ngi layu leer ci ne yunti bi ali sallatu salam yalla ko yoni amul ben wax ñaar la tam sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoni ci yalla yoni yunti bi ali sallatu salam ñettel bi sar bi waxal nañu ci yalla tambale bind nit ak ni bind asaman suuf ak ci aji wayeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibuna ni wedd yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñu don wax ni man asad minna quwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dekkon ta'at iramzatil imad sar bi waxtan nañu ci mujrimone yi nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te juk ci shari'atullah and ak shuhada yek salihuna yek al anbiya sar bi waxtan nañu ci li la ci aduna ci walu ay kemtan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi bakkar bi diko yalla tabaraka taala di tej mom moy lim ñu wax rek dina len won ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq ñu tedde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër kenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygen bi wax na ci electronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mu di surtu fasilat nek aya nekkon jurum fukki aya kon ak ñent nekkon ñin fukelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñal maye jam ak wiratal dina ñew dal surtu demokrasi muy ay bi sar bi insha allah muy surtu shura ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jamute defal len ko defal ñu muy bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi di sen mako alim sall yalla ñalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juroom minute yi nga xamne wessuna te mu demé non ñi ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñent bo tambalé bakara di wañ baax ci fi nga xamné fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce nax alu hamim wala hawamim yi ñom ñep ño tégalo ni ñu wacce ba ci ñëk ba bi ci tégué ñom juroom ñaar yépp sar bi kon bi suratu shura li nga xamni mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani te moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ne moy yoni yoonti ko dé da nga déggé moy lam sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ne yalla kenn la moy yoni yoonti ko dé da nga déggé ñetti it ko len ko gëm ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamni dina ko def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jumlu way bi nga xamni falay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamni moy al wahyu soxal li nga xamni moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamni mo dan wacc al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolu mo wacc al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumat ash-shirk wa ad-dalal ila nur al-hidayati wal iman ñaar lu tambu bi sar bi dina indi xalab lenn ci mushrikoni ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaarak wa ta'ala ñu tél tam bi ngeen jëgël na sar di na waxtane al wahyu wa risala wonena diine yi yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won moolam yonenti yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yonenti nag alayhi msalatu wassalam mooy wuute